षष्ठाध्याय के तृतीय पाद में द्रव्यादि के प्रतिनिधि संबंध विचार चल रहा था। इसमें द्रव्य भेद होने पर कर्म भेद नहीं होता है ये कहा, और जो द्रव्य में लिया गया धर्म है वो प्रधान द्रव्य का जैसा होगा ये भी कहा। प्रधान द्रव्य के अभाव में ही प्रतिनिधि को लिया जाता है, तो प्रतिनिधि लेने का नियम यानी प्रमाण वाक्य आया है, तो उसके अनुसार जो जो मुख्य द्रव्य है उसके अभाव में प्रतिनिधि द्रव्यों का ग्रहण होगा। अब प्रसंग से यहां देवदा मंत्र क्रिया आदि के अपचार में प्रतिनिधि का विचार करना है, देवदा मंत्र क्रिया आदि का प्रतिनिधि होंगे या नहीं इसमें अधिकरण आया है। तो विषय यह है कि आग्नेयो अष्टाकपालः सौर्यम चरु और आहवनीये जुहोति, इसी प्रकार वाग्नीर देव सदनम दामी, ये मंत्र है। आग्नेयो अष्टाकपालः सौर्यम चरु इत्यादि अग्नि सूर्यादि देवता का विधान करता है, और आहवनीय जुहोति ये अग्नि में हवन करने के लिए क्रिया के संबंध में करता है, और बर्गीर देवसदनम दामी ये आप जानते हैं ये मंत्र है, और व्रीहीन प्रोक्षति आदि प्रोक्षणादि क्रिया। तो मंत्र देवता क्रिया इनके विषय में प्रतिनिधि ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, कि मंत्रादि नाम अपचारे इसका लोप होने पर किसी कारण से ये प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रतिनिधि ला जाए ऐसे स्थिति में हो, जैसा कोई आग्नेय अष्टाकपाल है, कोई यजमान अग्नि देवता को प्रसन्न तो नहीं करता है, जब इष्ट देव को लाना चाहते हैं तो ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता। कई लोगों का होता है जैसे विष्णु भक्त है वो शिव जी के लिए आहुति नहीं देंगे, जो शिव भक्त है विष्णु के लिए हवन नहीं करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे भी होता है, इसलिए उससे लोभ होगा। और बर्गीर देव सदनम दामी ये मंत्र नहीं आता है तो उसके समय में दूसरा मंत्र प्रयोग कर सकता है नहीं कर सकता, तो ये यहां प्रतिनिधि के संबंध में विचार। तो पूर्व पक्ष कहता है द्रव्य अपचारे प्रतिनिधिर गृह्यते तथैव मंत्रादीनामपि अपचारे प्रतिनिधिर उपादेयः। पूर्व पक्ष कहता है कि द्रव्य अपचार में जैसे प्रतिनिधि का ग्रहण होता है ऐसा ही मंत्र देवता आदि के भी अपचार में प्रतिनिधि का ग्रहण होगा, जो मंत्र आता नहीं है तो उसके जगह पर दूसरा मंत्र पढ़ लेगा ऐसा कहा गया। तो सिद्धांत कहते हैं कि बाकी में होता है किंतु इनमें नहीं होता है। ये आग्नेय देवता जो संबंधी याग है वो अग्नि ही वहां देवता रहेगी, विष्णु देवता आदि वो नहीं होगा। जो विष्णु देवता संबंधी होगा वो विष्णु देवता होगा, कि आपको विष्णु देवता प्रसन्न है, आपके इष्ट देव है, ऐसा आप विष्णु देवता को आग्नेय याग में नहीं ला सकते, उसके लिए अलग याग होगा। इसलिए पूर्व अधिकरण न्याय का यहां संबंध नहीं होता है, ये प्रत्युदाहरण संगति लगेगी, पूर्वाधिकरण का न्याय यहां नहीं चलेगा, क्योंकि याग में अपेक्षित पुरोड़ाचादि का जो द्रव्य विभाजन किया गया है वो देवता विशेष के लिए कहा गया है, इसीलिए वो देवता के लिए ही वो होगा, अन्य देवता के लिए नहीं होगा। और मंत्र भी ऐसा है बर्गीर देव सदनम दामी इत्यादि मंत्र साध्य जो अर्थ प्रकाशक अर्थ है प्रयोग समवेदार्थ स्मारका मंत्रा है, मंत्र का लक्षण दिया, तो प्रयोगार्थ जो है उसके संबंध में ही होगा, मंत्र के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं हो जाता। इसलिए वो मंत्र आता नहीं है तो आप कर्म नहीं कर सकते, कर्म करने से फल नहीं होगा। तो तत्त्व कर्म के लिए एक एक मंत्र विहित है, उन मंत्रों को सीख लेना चाहिए तभी कर्म कर सकता है, तभी उसके लिए तो दक्षिणा दे रहे। मंत्र कुछ आता नहीं है और आप कर्म कर रहे हैं फिर दक्षिणा भी चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए यथेष्ट आप मंत्रों को नहीं कर सकते, तो ये कर्मकांड में बहुत सारे दोष आ गया है। ऐसे दोषों में ये भी एक बहुत बड़ा दोष आजकल दिखता है जो बिल्कुल प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। एक एक पंडित अपने ये दिखाने के लिए वो कहीं कहीं से कोई श्लोक उठा लेता है, कहीं से कोई मंत्र उठा लेता है, कहीं से कहीं प्रयोग कर देता है। ऐसा नहीं होगा, जिसका जहां प्रयोग करना है उसको वहीं प्रयोग करना, तो मंत्र संबंधी अर्थ ऐसा। और कोई कोई मंत्र ऐसा है जिसका नाम तो एक समान रूप से दिखता है किंतु वो और कुछ कार्य के लिए होते हैं, ऐसे भी मंत्र होता है, नाम किसी और का, जैसा गणा नाम तो हम गणपति लिए जो मंत्र है ये रुद्र अष्टाध्यायी में आया है मंत्र, तो रुद्र पाठ के साथ इसको कहा जाता है, गणपति पूजन में प्रयोग करते हैं, किंतु वो गणपति पूजन में गणपति के साथ उसका कोई संबंध नहीं। जो देवता गणपति हम जानते हैं वो शिवजी का ही मंत्र है, शिव संबंधी ही मंत्र है वो, किंतु प्रयोग में वहां ऐसा अलग जगह कर देते हैं। इस प्रकार बहुत सारे मंत्र होता है और श्लोक होते हैं जो नहीं करना चाहे, कर्मकांड के विधान में वो आता नहीं है, तो ये सब प्रालंब नहीं करने से कर्म का फल भी नहीं होता, क्योंकि वो प्रयोग करने वाले नहीं जानते किसका कहां प्रयोग है, उन्होंने कोई मीमांसा सूत्र पढ़ा नहीं है और सामान्य कर्मकांड के विधान को भी सम्यक प्रकार से पढ़ा नहीं है, वो इधर उधर से पुस्तक में पढ़ के जो अच्छा श्लोक लग गया वो बोल दिया, ऐसा ही करते हैं। ये बिल्कुल गलत है इस दृष्टि से भी, क्योंकि देवता मंत्र और क्रिया आदि का कोई प्रतिनिधि होता नहीं, उसके बदले में नहीं कर सकता है और उसी को करने से ही उसका फल होगा, अन्य करने पर नहीं होगा। जैसा व्रीहीन प्रोक्षति, व्रीहीन प्रोक्षति कहा, ये प्रोक्षण क्रिया करने के लिए कहा, अब प्रोक्षण क्रिया आप नहीं करना चाहते हैं और उसको केवल दर्शन क्रिया से निकालना चाहते हैं तब तो नहीं होगा, या स्पर्शन से हो गया, ऐसा नहीं। प्रोक्षण करने के लिए कहा तो प्रोक्षण ही करना है, जल उठा करके उसके ऊपर छिड़कने को प्रोक्षण बोलते हैं, वही करना पड़ेगा, प्रोक्षण की जगह स्पर्शन से या अन्य क्रिया से संभव नहीं है। जैसा अवघात के लिए कहा गया तो अवघात ही करना पड़ेगा, वो क्रिया के बदले में दूसरी क्रिया हो ऐसा संभव नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। तीन का कोई विकल्प नहीं मानते हैं, प्रतिनिधि नहीं मानते, देवता मंत्र और क्रिया इसको पालन करना पड़ेगा। द्रव्य में मानते हैं, कर्ता में मानते हैं, ये तो विचार आगे आए, तो ये प्रतिनिधि का संबंध में है। तो आगे एक अधिकरण और आता है, षष्ठवां अधिकरण इस पाद का, कि प्रतिनिधि के उपादान करते हैं तो यत्किंचित द्रव्य का उपादान कर सकते हैं, अथवा प्रत्यक्ष प्रसिद्ध जो द्रव्य है उसी को ग्रहण करना चाहिए, या प्रतिषिद्ध द्रव्य को भी ग्रहण कर सकते हैं। कि आपको उपादान करना है प्रतिनिधि के रूप में, तो प्रतिनिधि के रूप में उपादान करने के लिए क्या मानदंड है, तो यत्किंचित द्रव्य का उपादान करें, वो नहीं मिला तो कोई भी उसी प्रकार से प्रयोग करें, और उसमें प्रतिषिद्ध को भी ले सकता है कि नहीं ले सकता, प्रतिषिद्ध द्रव्य भी प्रतिनिधि बनेगा नहीं बनेगा, तो ये विचार है। पूर्व पक्ष कहता है कि जैसा आया है कि मौद्गम चरम निर्वपेत श्री काम, एक वाक्य आया, जो ऐश्वर्य चाहता है वो मौद्गम चरु, मूंग का डाल से चरु बनाए, मूंग का डाल से जैसा हलवा जैसा बनाते हैं वो मोटा मोटा इसको बनाते हैं उसको चरु बोलते हैं, तो चरु कई चीज से बनते हैं, उसका वो चरु जैसा वो हलवा जैसा थोड़ा सा ये मोटा मोटा जैसा बनाते हैं उसको चरु बोलते हैं, तो वो डाल करके इसमें टुकड़ा करके डालना चाहता है, सुनिर्वपेत वो वबन करने के लिए बोला, तो मौग मूंग डाल का बनाने के लिए कहा। अब जो यज्ञ करने जा रहा है उसके पास मूंग डाल नहीं है, ऐसे स्थिति में मूंग दाल का प्रचार हो गया। तो मूंग दाल जैसा ही दिखता है उड़द दाल, तो माषा अभिग्रहीतव्या, माष को ग्रहण कर सके, दोनों देखने में एक जैसा है ना। मूंग का थोड़ा हरा रंग है, इसका थोड़ा काला रंग है, लेकिन देखने में एक जैसा है, तो माष को ग्रहण करेगा उसके प्रतिनिधि के रूप में, इसमें कोई दोष नहीं है। तो चरु निष्पत्ति करके उसी काम जो है यजन करना चाहिए, ऐसा कहा। तब कहते हैं ये इसकी निंदा की है, इसका प्रतिषेध किया। अयज्ञिया वै माषा चणका को द्रवाश्च, इनको अयज्ञीय मानते सिद्धांत कहते हैं, इनका ग्रहण नहीं हो सकता, इनके निषेध किया गया है। अयज्ञिया यज्ञ संबंधी ये नहीं है। कौन? माषाहा उड़द जो है इसमें नहीं होता, चणकाहा चना, चना डाल को चणक बोलते हैं, चना डाल भी नहीं होगा, और कोद्रवाहा, कोद्रव मन कोद, कोदा जो बोलते हैं, कोद कोद डाल जो होता है उसको बोलते हैं। ये यहां क्या बोलते हैं, ये लोग जो कहते हैं ना काला काला सा रहता है, कोद कोद ही बोलते, यहां भी कुछ कोद शब्द प्रयोग करते हैं, हिंदी में कोद ही बोलते हैं उसको, कद्रव उसका नाम है। तो इन तीनों को अद्रव्य आयतनीय माना है, इसलिए इनको यज्ञ में प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये तामसिक होते हैं, ऐसा करके इनको ऐसा माना है। तो इसी से चरु नहीं बनाया जाता है, तो तेषाम अयज्ञीयत्वा, इनका अयज्ञीय करके निंदा की है, इसलिए इनको नहीं लगाना चाहिए। अन्य प्रयोग में लगाते हैं किंतु यज्ञ में नहीं लगाना चाहिए। तो सामान्य चरु निष्पत्ति होने के कारण अयज्ञीय करके निंदा की, तो उसको समानता के लेकर के मूंग दाल की जगह माष को प्रयोग नहीं कर सकते, ये कहा। तो उसके लिए क्या अर्थ निकला कि जिनका विधान किया गया है उसी का ही लेना पड़ेगा, दूसरा नहीं ले सकता। अब यहां तक जो है द्रव्यों के बारे में कुछ विचार किया, अब आगे यजमान के बारे में विचार करना चाहते हैं कि यजमान जो अग्निहोत्री यजमान है उसके बारे में विचार कर रहे हैं कि स्वामी जो यजमान है उसका कार्यांतर व्यापार में जाने के कारण उनको कोई बहुत जरूरी काम से कोई अन्यत्र जाना पड़ा, यजमान यज्ञ आरंभ कर दिया किंतु अन्यत्र जाना पड़ा, अथवा अग्निहोत्र है, अग्निहोत्र तो प्रतिदिन करना है, और किसी कारण से उनको उनका अभाव हो गया तो वो नहीं कर सकता, प्रवास के लिए चला गया, ऐसे स्थिति में इसका उस स्वामी का कोई प्रतिनिधि हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसा होता है कई बार, अभी दर्शन पूर्णमास करना है उस समय कहीं और यात्रा में चला गया तो ये दर्शन पूर्णमास के लिए घर में नहीं है, तो प्रतिनिधि हो सकता है नहीं हो सकता? तो आगे सत्र का तो अलग पेटी का चलाएंगे, अलग अलग एक पूरा ही सत्र के बारे में विचार करेगा, यहां तो अग्निहोत्र आदि अन्य कर्म के बारे में है। तो पूर्व पक्ष कहता है जैसा द्रव्य के अपचार होने पर प्रतिनिधि का उपादान किया जाता है, वैसे ही स्वामी नहीं रहने पर प्रतिनिधि रूप से किसी को लेना चाहिए, ऐसा कहता है पूर्व पक्ष। किंतु सिद्धांत कहता है कि द्रव्य अपचार में यजमान जो है प्रतिनिधि को ग्रहण करता है, द्रव्य नहीं और द्रव्य नहीं मिला तो दूसरे द्रव्य का ग्रहण करता है यजमान, किंतु यजमान के नहीं रहने पर प्रतिनिधि का ग्रहण कौन करेगा? क्योंकि फल स्वामित्व तो यजमान का ही है, फलित्व यजमान का कार्य है, अब यजमान ही नहीं है, ऐसा कोई कर्म करेगा तो फल कैसे मिलेगा, उसका नहीं हो सकता, इसलिए नान्यति संभवती, अन्य प्रतिनिधि का ग्रहण नहीं कर सकता है, अन्य किसी को ग्रहण नहीं कर सकता ऐसा। इसलिए ऐसा यदि होगा तो यजमान के जगह पे दूसरा कर लेगा तो फल जो है दूसरे के लिए हो जाएगा, ऐसा कहा। किंतु यहां एक विशेष बात है, ये तो सामान्य रूप से कहा, विशेष बात जो है अन्यत्र शास्त्रों में कहा कि ये कार्यांतर व्यापार में जाने के कारण अब इनका अभाव हो गया, किंतु प्रवास आदि के लिए कुछ विशेष है। कार्यांतर व्यापार होना मन ये छोड़ करके दूसरे काम में चला गया, ऐसे में नहीं करना चाहिए, किंतु प्रवास आदि हो गया, यदा असमर्थ हो गया, रोगी हो गया, इस स्थिति में दूसरा कर सकता है, उसके लिए विधान है। तो प्रवास काल में यजमान बाहर जाने पर प्रतिनिधि रूप से आ जाता है, कौन आता है इसके लिए कहा कि सन्निधो या यजमानस्यात् उद्देशस्त्याग कारकः असन्निधो पत्नी स्याद् अध्वर्युर्वादाज्ञया यद्यस्य पुत्रो वा अंधे वा सीवा। ये सब प्रतिनिधि बन सकता है। यजमान के सन्निधि में तो यजमान ही करेगा, यजमान उद्देश्य त्याग मुख्य कर्म करेगा, उद्देश्य त्याग मन इदम नमामा करके जो कर्म करना मुख्य रूप से करेगा। उसके बाद में वो असन्निधि हो गया, उनको किसी कारण से जोड़ करके बाहर जाना पड़ा, प्रवास हो गया, ऐसे स्थिति में वो प्रतिनिधि बन जाएगी, पत्नी प्रतिनिधि बन जाएगी। ये नियम है, ये नियम के अनुसार आजकल भी ऐसा ही करते हैं। यजमान के नहीं रहने पर पत्नी जाएंगे, जो मुखिया नहीं होता है उसकी जगह पे पत्नी को लेते हैं, और फिर उसके जो अध्वर्यु होगा, उसके जो कुल पुरोहित होगा, तो यजमान बाहर गया पत्नी भी बाहर चलेगी, तो कुल पुरोहित से भी किया जाता है। तो कुल पुरोहित को सौंप करके जाएगा कि आप इसको पूरा करो, तो वो उसके जगह पे उसको पूरा करता है। तो पत्नी होगी या कुल पुरोहित होगा, उसकी आज्ञा से ये करेगा, उसका विधान है, प्रतिनिधि बना के जाने का विधान है, उस अनुसार करेगा। और बाकी में जो है पुत्र भी हो सकता है, विशेष स्थिति में पुत्र को भी प्रतिनिधि बना करके भेजा जा सकता है, और अपने शिष्य को भी प्रतिनिधि बना करके भेजा जा सकता है। ये बोधायन स्मृति में कहा यद्यस्य पुत्रो वा अंधे वा सीवा। अब पुत्र आदि को कहां भेजते हैं, जैसा कोई कार्यक्रम में निमंत्रण मिला, तो निमंत्रण मिला तो अवश्य जाना चाहिए, जैसे श्राद्ध आदि कार्यक्रम भंडारा आदि होता है उसमें मिला है निमंत्रण तो जाना चाहिए। ऐसे में स्वयं नहीं जा सकता है, उस समय अपने प्रतिनिधि बना करके पुत्र को भेजते हैं। तो वो पुत्र जाएगा तो जैसा वो मुख्य के साथ करना चाहिए उसी प्रकार प्रतिनिधि के साथ भी करेगा, या आगे अधिकरण में निश्चय करेगा, ऐसा ही व्यवहार उसके साथ भी होगा। तो जो कुछ उसको देना चाहिए उसको दिया जाएगा, वो लेकर के आ जाएगा। और जहां कोई कार्यक्रम में गुरु नहीं जा सकता है तो शिष्य को भेज सकते हैं, शिष्य अपने विद्यार्थी, अंधेवासी कहा तो शिष्य भी होगा, अपने विद्यार्थी भी होंगे जो उसके साथ में है, जो हर किसी को नहीं भेज सकते प्रतिनिधि रूप से, तो अपने शिष्य और अंधेवासी को प्रतिनिधि रूप में भेज सकता है, ये विधान। तो ये ही पूरा प्रतिनिधि का निश्चय हो गया। यजमान नहीं रहने पर यजमान पत्नी अथवा उसके अध्वर्यु ये कर्म कर सकता है, और उसके पुत्र, ये तो उनके लिए प्रतिनिधि हो गया, और बाकी के लिए गुरु आदि के लिए होगा तो अंधेवासी शिष्य उसके लिए प्रतिनिधि बनेगा। इस प्रकार से प्रतिनिधि कर्म संबंधी बनता है। किंतु यद्यपि पत्नी जब प्रतिनिधि बनेगी वो क्या क्या कर्म कर सकती है ये भी कहा, सारे कर्म नहीं कर सकती है, प्रतिनिधि बन के करने के लिए कुछ कर्म नियत है। एक तो अग्निहोत्र जो नित्य इष्टि है उसको पत्नी कर सकती है, अग्निहोत्र नित्य इष्टि का वो यजमान बन के करेगी, अग्निहोत्र हो गया, और नित्य इष्टि में जो आएगा, नित्य इष्टि ये दर्श पूर्णमास आदि सब आएंगे, जो नित्य कर्म जितने भी है वो कर सकती है। और दूसरा पितृयज्ञ, पितृयज्ञ भी वो प्रतिनिधि बनकर के पत्नी कर सकती है। और अन्य जो कर्म है वो कर्तव्य पत्नी को नहीं होगा, अन्य कोई बड़ा कोई यज्ञ आरंभ कर दिया तो वो उसके नहीं कर सकता। तो उसके जैसे नित्येष्टि, अग्निहोत्र में नित्येष्टि भी आ जाता है, अन्य शब्द कहने से बाकी सबको लेना, फिर पितृयज्ञ इनको सबको कर सकता, काम्य कर्म नहीं कर सकती, काम्य कर्म में ये प्रतिनिधि नहीं कर सकता ऐसा। तो इस अधिकरण में ये निर्णय किया गया। आगे जो है सत्र में प्रतिनिधि उपादान का विचार करना है। सत्र होता है कि सप्तदशावरा सत्रमासीरन, तो सत्रह से लेकर के सताईस तक जो है सत्र में ऋतिक होते हैं, तो इसके बारे में विचार है, क्योंकि ये तो सभी मिलकर के होता है, तो इनमें इनमें से कोई यजमान एकदम एक यजमान निकल गया हो, सारे मिलके कर्म कर रहे थे, एक को कहीं जाना पड़ा, तो उसके प्रतिनिधि कर सकता है या उसका कर्म वहां लोप हो जाएगा। तो 17 मिलकर के आरंभ कर दिया, बीच में एक यजमान छोड़ के चला गया किसी कारण से, ऐसे स्थिति में उसको प्रतिनिधि बना करके दूसरे उसके स्थान पे करेगा अथवा या उसका कर्म वहां लोप हो जाएगा, ये अधिकरण का विचार है। पूर्वपक्षी कहता है पूर्वाधिकरण न्याय से यजमान का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। आपने कहा यजमान का प्रतिनिधि सीधा नहीं होता है कि कर्म में नहीं होगा, विशेष स्थिति में उनके लिए कहा गया, तो अन्य काम के लिए चला गया तो उसके प्रतिनिधि नहीं होगा। तब सिद्धांत कहते हैं कि 17 में प्रतिनिधि हो जाता है, क्योंकि वहां ऐसा एक वाक्य आया, यदि 17 दीक्षिता नाम प्रमीयेत जो अस्य निर्दिष्ट तम तत्स्थाने दीक्षित्वा तेन सह एजेरन, ऐसा स्पष्ट वाक्य आया। यदि 17 में दीक्षित यजमानों में से कोई भी उसको छोड़ देता है, ऐसे स्थिति में उसके निकट कोई संबंधी निधिष्ठा बहुत निकट जो संबंधी है उसको उस यजमान के स्थान में दीक्षा दे करके उसके साथ में सत्र को पूरा किया जा सकता है, ऐसा कहा, ये इसका नियम है। अब यहां यजमान का ही प्रतिनिधि रूप से ही ये सत्र को पूरा करेगा, वो ऋतिक बन जाएगा, ऋतिक बन करके उसको पूरा कर देगा, ऐसा सत्र में एक विशेष बताया कि उसका निर्दिष्ट कहा और कौन है ये भी नहीं कहा, उसके सबसे निकट वाला होगा तो उसको बनाया जा सकता। अच्छा, अब जो है बना तो दिया प्रतिनिधि को, प्रतिनिधि बनाने पर उस प्रतिनिधि को फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यजमान क्या प्रतिनिधि बनकर के काम कर रहा है, तो जो स्वामी है उसका प्रतिनिधि बना हुआ है तो उसका फल भाग तो इसको भी होना चाहिए, क्योंकि जब करेगा तो उसको भी थोड़ा फल में मन तो रहेगा, तो 17 फल है उस स्वामी को मिलेगा जिसका प्रतिनिधि बना है, अथवा इसको स्वयं को भी कुछ मिलेगा, ये संशय होता है, है? जैसा अभी भंडारा आदि में गुरु के स्थान पर शिष्य चला गया तो क्या होगा, भंडारा खाने का तो भूख वो तो सब कुछ बढ़िया मालपुआ सब खा लेंगे ना, वो तो उसको ही फल होगा है, और बाकी जो दक्षिणा वगैरह मिलेगा वो सब गुरु को समर्पित करेंगे, और नियम तो यही है जो भी मिलेगा सब गुरु को समर्पित करना है, ऐसा करके रहना पड़ता है, किंतु आजकल ऐसा कहेंगे तो कोई आश्रम में रहेगा नहीं, वो ऐसा करके नहीं रखेंगे, इसीलिए आजकल तो है सब अपना रख देते हैं, अब ला करके गुरु को दिखाता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, वो चुपचाप अपने पास रखते हैं, फिर कब्जा करते हैं, ऐसा होने पर भी लोग जो है रहना मुश्किल हो रहा है, अब सब गुरु को पास देंगे तो नहीं होता, क्योंकि अपना रहेगा तो फिर उनका दिमाग थोड़ा चलेगा इधर उधर, वो पैसा आ गया वो पैसा को कैसा खर्च करेंगे, फिर ये खरीदना चाहेगा वो खरीदना चाहेगा, फिर मोबाइल खरीदेगा, फिर ये इंटरनेट तो खरीदेगा, सब कुछ करेगा, तो वो पैसा आ गया हाथ में स्वतंत्र हो गया, इसलिए गुरु के आदेश के अनुसार करने के लिए वही करना है, जो मिलेगा वो खाना है उसे करना है, भोजन तो स्वयं करता है, बाकी जो भी मिलेगा गुरु को समर्पित करके रहना चाहिए, ऐसा नियम है। ऐसे में ये प्रतिनिधि बनकर के जाएगा तो उसको फल होगा नहीं होगा ये पूछ रहा है, कि उसके बारे में आगे बताएंगे। तो पूर्व पक्ष कहता है जो स्वामी प्रतिनिधित्व रूप से ग्रहण किया है सो स्वामी ने धर्मान आदत्ते, वो स्वामी का सारा धर्म इसको आ जाएगा, आपने कहा है जैसा प्रतिनिधि बनेगा तो स्वामी का सामान उसको आदर देते हैं उसका गुण आ जाएगा, तो उसका मतलब फल भागित्व भी स्वामी का धर्म है, जो यजमान का धर्म था उसका फल मिलना था, तो ये वो भी प्रतिनिधि को ही होगा, अब यजमान को नहीं होगा, अथवा यजमान को भी होगा इसको भी होगा, किंतु सिद्धांत कहते हैं ये प्रतिनिधि बनाने का जो नियम है वो विधि के अनुसार यही है कि प्रतिनिधि को फल नहीं मिलेगा, प्रतिनिधि जो भी करेगा वो स्वामी के लिए होता है, जैसा ऋतिक का कर्म स्वामी के लिए होता है वैसा ही यहां होता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो मुख्य संकल्प किया था वो आरंभ में जो संकल्प किया था वही मुख्य कर्ता माना जाता है, बाकी बाद में कुछ विशेष कारण से प्रतिनिधि को लाया तो उसका मतलब प्रतिनिधि को ऐसा नहीं मिलेगा, बाकी तो सम्मान की बात इत्यादि मिलता है, जैसा अभी राज्य का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का प्रतिनिधि बना करके कई लोगों को कई जगह भेजते हैं, तो इसका मतलब वो वहां जाएगा तो प्रेसिडेंट बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। प्रेसिडेंट जैसा उनको आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, रहने वहने को मिलेगा, वो बात अलग है, किंतु प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट ही होता है। इसी प्रकार यजमान तो यजमान ही है, उन्होंने पहले संकल्प किया था, आरंभ किया था, तो फलभागित्व इनको नहीं होगा, फलभागित्व नहीं है। इसीलिए ये ध्यान रखना है, किसी के प्रतिनिधि बनकर के आपने गया कई कार्यक्रम में इत्यादि में, तो उसका दक्षिणा आदि जो लाते हैं वो अपने आप नहीं रखना, क्योंकि वो परिग्रह के अंतर्गत नहीं, अपरिग्रह है, वो उसको रखने के योग्य आप नहीं है। वो जिसको जिसने बोला भेजा है उसके पास देना पड़ेगा। अभी पिता ने पुत्र को भेजा है तो पुत्र पिता को लाके देगा, उसके पास एक भी नहीं रख सकता। भोजन आदि करते वो बात अलग है, वो तो भोजन तो करना पड़ेगा उसके हिसाब से, किंतु बाकी कोई द्रव्य अपने पास रखना नहीं, उसका पाप लगेगा। वो जिसके नाम से गया हो उसी के पास देना पड़ता है, क्योंकि उसका अधिकार तो असली में उसका है, उसी के नाम से आप गए थे। इसीलिए ये भी यहां निश्चय किया, प्रतिनिधि को अपने आप कोई फल भोगित्व नहीं है, प्रतिनिधि तो खाली प्रतिनिधि होता है। अच्छा, उसके बाद में इसके बाद में फिर इसके बीच में एक द्रव्य के बारे में और एक विचार आ रहे हैं। इसके लिए कहा कि द्रव्य के प्रतिनिधि ग्राह्य है ऐसा चतुर्थाधिकरण में निश्चय किया था। ये जो द्रव्य यत्किंचित द्रव्यम प्रतिनिधि उपादाय प्रयोग कर्तव्य अथवा श्रुत अपचरित सदृशमेव द्रव्यांधरम प्रतिनिधि कर्तव्य, जो विचार किया उसी में ही है। तो प्रतिनिधि करने पर उसका क्या लक्षण होगा, क्या प्रमाण होगा, कि जैसा माष और मुद्ग देखने में एक जैसा है ऐसे में नहीं होता, तो समान धर्म रहना इत्यादि नहीं है। जो वेद में विहित है उसी को ही प्रतिनिधि बनाना पड़े, कि जैसे ब्रीही फिर यजेद ये कहा और उसके बाद उस ब्रीही नहीं मिलने की स्थिति में निवार को प्रतिनिधि बनाने के लिए कहा, वो निवार ही प्रतिनिधि होगा, ब्रीही नहीं मिलने पर निवार ही लेना पड़ेगा और कोई द्रव्य नहीं ले सकते, वो जो चामा चावल बोलते हैं जिसको उसको लेना पड़ता है, ये ब्रीही को नहीं लिया जाए, नहीं मिले तो वही लेना है, और उसके समान आप गोधूम को नहीं ले सकते। अब ब्रीही के समान गेहूं है तो ब्रीही नहीं मिला, गेहूं है तो गेहूं नहीं ले सकते, वो अलग है। तो इसलिए उसका निश्चय समानत्व को लेकर के नहीं, विधान को लेकर के। अब इसी प्रसंग में एक और बात यहां आती है कि एक विधान तो हम जानते हैं कि ब्रीही भीर यजेद यवैर्वा ऐसा आया, कि ब्रीही भीर यजेद यवैर्वा यजेद ऐसा एक वैकल्पिक विधि आया था पहले, इसके विषय में विचार किया था कि विकल्प मानने पर आठ दोष होता है इत्यादि विचार किया। अब यहां है प्रश्न ये है कि ब्रीही नहीं मिला तो वहां विधान में साक्षात क्या कहा, ब्रीही भीर यजेद यवैर्वा, तो ब्रीही नहीं मिला तो फिर अव्यव से कर सकता है, ये संशय हो सकता है ना, विकल्प दिया है वहां तो एक नहीं मिले तो दूसरा कर सकता है, बोलते ये नहीं कर सकता। ये प्रतिनिधि का विचार में और विकल्प विचार में अंतर है कि आप ब्रीही से बनाने का निश्चय किया, कर्म आरंभ किया, बाद में ब्रीही नहीं मिला तो फिर उससे वहां से उसके आगे जो से करेंगे ऐसा नहीं होगा। ब्रीही से आरंभ कर दिया, संकल्प कर दिया तो ब्रीही से करना पड़ेगा, जो से आरंभ किया तो जो से ही करना पड़ेगा, दोनों में से एक को ग्रहण करना पड़ेगा तभी वहां दोष नहीं लगता, यही कहा था वहां अर्थसंग्रह में आया था ना। यदि विकल्प में एक का ग्रहण करके दूसरा ग्रहण करेंगे तो तब दोष लगेगा, जिसका ग्रहण किया वही पक्ष आपको बनाए रखना पड़ेगा, हमेशा उसी का ही ग्रहण करना पड़ेगा, तब जो है व्रीही को छोड़ने क्या यव को छोड़ने का दोष आपको नहीं लगेगा। जो विकल्प में आठ दोष है वो नहीं लगता है, कब लगता है कि जब निश्चय करके करेंगे, जैसा उदिदे जुहोदी अनुदिदे जुहोदी उदिदे संध्या होगा सीधा अनुदिदे संध्या होगा इत्यादि बोलेंगे, तो उदित में करेंगे अनुदित में करेंगे, तो वहां हम बताया था कि जैसा आपको इच्छा हो गई, कभी उदित हो गया तो कर दिया, कभी अनुदित हो गया तब कर दिया, ऐसा नहीं, ये पहले आपको संकल्प करके निश्चय करना पड़ेगा कि हम उदित में करेंगे या अनुदित में करेंगे, तो उदित में करना निश्चय किया तो उदित में करना पड़ेगा। तो जितने विकल्प आया है विकल्प एक पक्ष को लेने के लिए है, जब चाहे जो पक्ष ले ऐसा नहीं होगा। तो यहां भी यही कह रहे हैं कि येन द्रव्येण उपक्रांतम तस्य अपचारे तत्सदृशमेव प्रतिनिधातव्यम न वैकल्पिकम। वैकल्पिक को ला नहीं सकते हैं, जिस द्रव्य से आपने आरंभ कर दिया संकल्प करके उसी द्रव्य के अभाव में उसी द्रव्य के प्रतिनिधि को लेना पड़ेगा, किंतु विकल्प को नहीं ले सकते, जौ को नहीं ले सकते, निवार को लेना पड़ेगा व्रीही की जगह पे, ये निश्चय किया गया। ये सब इनकी विशेष बात है, ये जो इनका सब लॉजिक है ना, ये विशेष है, ऐसे में सामान्य रूप से वही दिखता है, ये नहीं मिला तो वो करेंगे ऐसा नहीं। तो वहां क्या है, एक प्रकार से प्रमाद होगा और वो विधि का जो है उल्लंघन होगा, तो विधान जो किया गया उल्लंघन होगा, आपका संकल्प में दृढ़ता नहीं रहेगी, ऐसे सब होता है। तो जो विधान आया उसी प्रकार से करना है, इसलिए इसमें नहीं कर सकता। तो जैसा और जैसा यदि सोमम न विंदेद पूतिकाम अभुणियात, तो पूतिका के बारे में कहा कि सोम नहीं मिला तो पूतिका वहां प्रतिनिधि बन जाएंगे, तो यहां भी ये निश्चय कर रहा है कि ये जो कुछ सोम में करना है वो सारे कुछ पूतिका से भी करना है क्या, है ना। सदृश प्रतिनिधित्वेन प्राप्तेषु पूतिका द्रव्येषु अनेकेषु नियममात्र विधिरयम् तस्मात् पूतिकेव प्रतिनिधित्वेन नियम्य नियम्यता इति, कि सोम के समान पूतिका भी है, पूतिका के समान अन्य द्रव्य भी है, अन्य भी लता ऐसे मिल जाएगी, किंतु वो सब नहीं लिया जाएगा, यहां पूतिका को ही लेना यह नियम बताया कि सोम के अभाव में पूतिका लेंगे और उसके सदृश दूसरा देंगे, वो कोई विशील द्रव्य भी होता है, ऐसा नहीं लिया जाएगा, उसका जो निविधान किया वही लेंगे। अच्छा, अब जो है एक और बात आ गई, पहले तो उसके पास जो है सोम नहीं था, सोम नहीं होने से उन्होंने पूतिका को लाया, अब बाद में पूतिका भी खत्म हो गया, एक का प्रतिनिधि दूसरा लाया, बाद में प्रतिनिधि भी खत्म हो गया, ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, समझ रहे हैं ना। अभी व्रीही से यजन करना आरंभ कर दिया, व्रीही बहुत चाहिए था, ऐसे में व्रीही खत्म हो गया, फिर आपने निवार लाया, निवार उसके प्रतिनिधि रूप से चला रहा था, अब उसके बाद निवार भी खत्म हो गया, ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, इसके मतलब प्रतिनिधि का प्रतिनिधि लाएंगे अथवा मुख्य का प्रतिनिधि फिर कोई लाएंगे, ये भी तो स्थिति आएंगे ना, प्रतिनिधि का भी तो प्रतिनिधि होगा या मुख्य का प्रतिनिधि होगा, किसका प्रतिनिधि लेना पड़ेगा, वो भी खत्म होने की स्थिति में, ये अधिकरण इसको बताता कि प्रतिनिधि अपचारे यद अन्यत गृह्येत तत् किम प्रतिनिधे सदृशम उत श्रुतस्य मुख्यस्य सदृशम। प्रतिनिधि का अपचार में जो दूसरा लाया जाता है वो प्रतिनिधि का प्रतिनिधि लेंगे या और किसी का लेंगे, ये लेना, और किसी का मतलब उसके मुख्य का लेंगे। पूर्व पक्ष कहता है कि द्रव्य के नहीं रहने पर तत्सदृश प्रतिनिधि को आपने ग्रहण किया था, ये एकादश अधिकरण में आपने बताया था। अब ऐसे में यदा प्रतिनिधि का अवचार होगा तो प्रतिनिधि सदृश कोई प्रतिनिधि को लाएगा, क्योंकि पहले वाला चला गया, दूसरा वाला आ गया, दूसरे वाले का सदृश कोई तीसरा लाएगा, ऐसा करना पड़ेगा, क्रम से तो ही दिखता है, इसीलिए मुख्य के अवचार में प्रतिनिधि, प्रतिनिधि के अवचार में फिर प्रतिनिधि का प्रतिनिधि लाना पड़ेगा, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है, किंतु सिद्धांत कहते हैं ये नहीं, ऐसा नहीं, तो मुख्य तो मुख्य होता है, मुख्य का प्रतिनिधि लाया फिर प्रतिनिधि वहां क्या है, प्रतिनिधि प्रतिनिधि के रूप में आया है, इसलिए जो द्रव्य कार्यार्थ को ग्रहण किया वो श्रुत द्रव्य को ग्रहण किया वही मुख्य है, उसके प्रतिनिधि रूप में जो ग्रहण किया उसका कोई विशेष प्रयोजन कुछ नहीं है, उसका कोई विशेष स्थान भी नहीं है, स्थान तो मुख्य का ही है, उसका स्थान को ग्रहण किया, इसीलिए प्रतिनिधि का प्रतिनिधि नष्ट लेने के विचार नहीं करना चाहिए, मुख्य का फिर कोई प्रतिनिधि को लेना चाहिए, जैसा विधान दे करके और जो ऋतु को उनसे पूछ करके समझ करके वो प्रतिनिधि नष्ट हो गया तो उसके प्रतिनिधि रूप से मुख्य का और कोई प्रतिनिधि लाना पड़ेगा, वो प्रतिनिधि का प्रतिनिधि नहीं ला सकता। और प्रतिनिधि हो सकता है, उसको देखना पड़ेगा, और प्रतिनिधि के बारे में विचार किया होगा उसको लेना पड़ेगा, निवार भी खत्म हो गया तो क्या लेना है। अब धर्मशास्त्र में ये सब आपको कल्प सूत्रों में मिलेगा, ये नहीं मिला है तो क्या करना है, ये नहीं मिला तो क्या करना है, सब बताएंगे, इसीलिए कहते हैं। और दूसरा है ये यज्ञों का जो समय निश्चय किया है वो समय भी इसी हिसाब से निश्चय किया है, उस समय आपको धान्य मिल जाए, वो लकड़ी द्रव्य आदि मिल जाए इसी समय के अनुसार निश्चय किया है उससे मिलता है। और कोई कोई द्रव्य कोई कोई यज्ञ ऐसा है जो साल भर चलता है और हमेशा चलता है, जैसे वैसे पूर्णमास है, उनके लिए यह सब समस्याएं आ जाती है क्योंकि वो हमेशा चलता है तो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसके कारण ये सब प्रतिनिधि का विचार करते हैं तो उसका भी बारे में बोला होगा, उसको देख लिखना है। अच्छा अब जो है उसके बाद में ये मुख्य द्रव्य विनष्ट हो गया, ठीक है, उसके सदृश्यम दूसरा अन्वेष्टव्य है, वो प्रतिनिधि को लाया कि मुख्य नहीं था और तब उन्होंने क्या है प्रतिनिधि को लाया, प्रतिनिधि को ला करके जब कर्म शुरू किया तो बाद में मुख्य मिल गया। अब क्या करेंगे, मतलब पहले नहीं था तो प्रतिनिधि से कर्म आरंभ कर दिया तब वापस में मुख्य वापस आ गया, उसको कहीं से मिल गया, कोई लाके दिया कुछ भी हो गया। ऐसे स्थिति में अब क्या करेंगे कि ये प्रतिनिधि को छोड़ के मुख्य को लेंगे अथवा प्रतिनिधि से आरंभ किया तो प्रतिनिधि को ही चलाना चाहिए, क्या है देखिए कैसे कैसी स्थिति आती है तो जानना पड़ेगा ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा। अब जैसा आप जो है गुरु नहीं है तो गुरु के प्रतिनिधि बन करके भंडारे में गया और बाद में भंडारे में स्वयं गुरु आ गया तो क्या करेंगे, तो आप बैठेगा कि चलेगा कि क्या करना है, वो बात समस्या हो जाती है ना। अब प्रतिनिधि बन करके तो गया है तो मुख्य आ गया तो मुख्य बाहर खड़ा रहेगा, ये प्रतिनिधि बन के काम करेगा ऐसा तो हो नहीं सकेगा। जैसा फोटो होता है जब आदमी स्वयं बैठा है तो उसको फोटो लगा करके पूजा करने की आवश्यकता नहीं होता, फोटो तो प्रतिनिधि है, आदमी का प्रतिरूप है, वो आदमी के अभाव में फोटो या मूर्ति रख करके पूजा करना है। और यदि आदमी है स्वयं है तो उसकी पूजा नहीं की जाती, वो आदमी को पूजा करेगी फोटो को नहीं करेगी। ऐसे कई लोग भी करते हैं, वो गुरु रहता है तो गुरु की फोटो के आरती करने की उनका आदत हो गई, गुरु के फोटो करेंगे, गुरु भी बाजू बैठा होगा तो ऐसे भी करते हैं, इसीलिए ऐसा कैसा नहीं होता है। और कोई कोई लोग क्या अपने ही मूर्ति की पूजा अपने आप करते हैं, ऐसे भी करने वाले होते हैं, तो ये सब होता है सब गलत है। इसीलिए ये विचार कर रहे हैं कि ऐसी समस्या आ जाती है कि मुख्य के अवतार में दूसरा जो लाया गया है वो कर्म किससे समापन करेंगे, मुख्य से करेंगे इससे करेंगे। पूर्वक्षी कहता है कि मुख्य के अवतार में तत्सदृश प्रतिनिधि को ला करके काम शुरू कर दिया तो ये इसीलिए तत्सदृश ही लेना चाहिए, पुनर्मुख्य का उपादान नहीं करना चाहिए कि मुख्य को छोड़ दिया था पहले फिर प्रतिनिधि से आरंभ कर दिया था बाद में मुख्य आ गया तो क्या फर्क पड़ गया, वो प्रतिनिधि से ही करना चाहिए, प्रतिनिधि को नहीं छोड़ना चाहिए। किंतु सिद्धांत कहते हैं कि मुख्य के अलाभ में ही प्रतिनिधि को प्राप्त किया था आपने लाया था, इसलिए बाद में मुख्य के लाभ होने पर वो निमित्त चला गया, क्योंकि मुख्य नहीं मिलना जो निमित्त है उसको लेके आपने प्रतिनिधि को लगाया था, इसीलिए न्याय तो यह है कि बाकी में बाद में जो मुख्य आ जाता है तो वो निमित्त चला गया, अभाव वाला निमित्त चला गया, अब प्रतिनिधि को बैठने के लिए कोई निमित्त नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो प्रतिनिधि को छोड़ के मुख्य को लेना चाहिए, ऐसा करते नहीं तो होगा नहीं, अन्याय हो जाएगा कि निमित्त चला गया और फिर आप नई नीति किससे चला रहे हैं तो गलत है, तो निमित्त नहीं है तब होता है, निमित्त नहीं है तब नैमित्त को नहीं लिया जाएगा, निमित्त है तभी नैमित्त को लेते, तो मुख्य के अभाव जब तक है तब तक प्रतिनिधि काम करेगा, मुख्य प्राप्त हो गया तो प्रतिनिधि को हटा करके मुख्य को लिया जाना चाहिए, यह नियम है। अच्छा और भी बहुत सारे इसमें आगे पीछे सब विवाद है, आगे ये दोनों अधिकरण में इसी का ही प्रवृत्ति के मुख्य ये मुख्य के लेने के विषय में विचार किया गया। अब जो है एक और बात यहां कर रहे हैं कि संस्कार विरोध में द्रव्य प्राबल्य अधिकरणम, ये क्या है, जो मुख्य द्रव्य कहा गया ये इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, ऐसे भी स्थिति हो जाती, वो थोड़ा खराब हो गया है, पुराना हो गया, कोई सड़ गया, कोई लकड़ी है समझ लो, वो लकड़ी जो मुख्य द्रव्य खदिर आदि लकड़ी को बोला, खदिर ला करके खंभा बनाने के लिए कहा, तो वो खदिर की लकड़ी इतनी अच्छी नहीं मिली, वो सड़ा हुआ है, फटा हुआ है, तो फिर प्रतिनिधि तो दूसरा कहा गया, खदिर का प्रतिनिधि दूसरे कोई लकड़ी है, वो बढ़िया मिल रहा है, जो काम का है अच्छी मिल रही है। इसी प्रकार ब्रीही आदि में भी ऐसा, ब्रीही जो है बहुत खराब हो गया, बारिश के समय में कुछ जो है खराब भी हो जाता है, वो सड़ गया, खराब हो गया, अब उसी जगह को उसको लेना चाहिए कि वो रहते हुए भी उसको ले सकता है कि नहीं ले सकता। अब तो क्या है, मुख्य भी है, प्रतिनिधि भी है, किंतु क्वालिटी में अंतर है, उसका गुणवत्ता कम हो गई है, मुख्य में इतनी गुणवत्ता नहीं, ऐसे में क्या करेंगे, ये अधिकरण में विचार कर क्या क्या देखे समस्या है ना सारे। तो खदिरो युगो भवती, ऐसा वाक्य आया, खदिर के लिए खातिर की लकड़ी से वो पशु को बांधने के लिए खंभा बनाना चाहिए, ऐसा कहा, किंतु कर्म के शुरुआत में जो खदिर की लकड़ी उपलब्ध हो रही है वो ठीक संस्कार योग्य नहीं है, मतलब ठीक लकड़ी नहीं है, और बाद में उसके जो प्रतिनिधि जिसको कहा गया है, कदिर का प्रतिनिधि, कदिरम नाम की दूसरी लकड़ी है, एक खदिर है एक कदिर है, दूसरी लकड़ी है उसके समान है वो, तो वो बढ़िया मिल रहा है, प्रतिनिधि तो योग्य मिल रहा है, संस्कार योग्य है, किंतु ये ठीक नहीं, ऐसे स्थिति में क्या करेंगे। तो इसमें संदेह है कि ये कम गुण होने पर भी मुख्य को लेना चाहिए या गुणवान प्रतिनिधि को लेना चाहिए। तो पूर्व पक्ष कहता है देखिए ये लकड़ी लाते हैं तो उसमें चीरना फाड़ना लगाना खंभा बनाना पशु को बांधना इत्यादि है, अब वो लकड़ी ही स्वयं कमजोर है, पशु को बांधने से टूट जाता है, फिर वो जैसा भी उसका संस्कार आदि साफ सफाई करेंगे तब वो खराब हो जाता है, ऐसे में ये जो है काष्ठांधर लेना ही ठीक होगा, तो प्रैक्टिकल तो वही दिखता है, ये होने पर भी दूसरा लेना चाहिए, बोलते हैं ये नहीं करना चाहिए क्योंकि मुख्य की निंदा हो जाएगी। अब वेद कहता है खदरी के लकड़ी के लेने के लिए तो उसमें कम गुण होने पर भी मुख्य को, मुख्य के स्थान में मुख्य को ही लेना चाहिए वो उपलब्ध होने पर। सिद्धांत कहते हैं मुख्य सिद्धये गुणलोपः सख्यः, ये कहते हैं मुख्य की प्राप्ति होने पर उसमें कुछ कम गुण भी रहे वो भी सहन करना चाहिए, वो लेकर के उसी को लेना चाहिए, क्योंकि तस्मा निर्गुणो भी मुख्य है ये उपाधि, निर्गुण होगा तो भी मतलब बढ़िया नहीं होने पर भी वो मुख्य को ही लेकर के करना पड़ेगा, क्योंकि विधि का अनुसरण हमको करना है और उसको जैसा भी स्थिति में है जैसा भी हो उसको ही लेकर के काम चलाना चाहिए, वो उसके प्रतिनिधि को नहीं लाना चाहिए, उसके अभाव में ही प्रतिनिधि को लाना, कम गुण रहने पर भी उसमें कार्य लेना चाहिए। अच्छा अब जो है इसी के आगे और एक आगे बढ़ते हैं कि ये तो कम गुण की बात हो गया, अब जो ऐसा है वो बिल्कुल खराब है, इसमें तो वो कार्य योग्य ही नहीं है, वो बन ही नहीं सकता, ऐसे बिल्कुल खराब है तो क्या करना चाहिए। तो गुण में गुणवत्ता में थोड़ा अंतर है, काम चल सकता है तो मुख्य को लेना चाहिए, ये पूर्व अधिकरण में किया, तब और कोई पूछेगा तो समझ लो कि पूरा ही खराब है, वो कोई काम का लायक नहीं, सड़ गया है, वो बनाने से कुछ बनेगा नहीं। यदि ऐसा स्थिति है तब तो कहते हैं तब तो फिर उसको छोड़ना पड़ेगा, हम क्या करें हैं, क्योंकि कार्य सिद्धि रेवा सर्वदा अपेक्षित है, कार्य सिद्धि ही हमारे लिए अपेक्षित है, जो मुख्य मिल रहा है वो कार्य सिद्धि के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, कीड़ा लग गया बोध लग गया वो तो खंभा बनने की लायक ही नहीं है, तो फिर उसको खंभा खड़ा करके क्या करेगी, इसलिए बहुत खराब है तो उसको छोड़ करके प्रतिनिधि को लेना चाहिए, तब क्या मानना है कि मुख्य है ही नहीं, ऐसा मान करके प्रतिनिधि को तब ग्रहण करना। तो गुणवत्ता में थोड़ा आगे पीछे होने पर उसको ले सकता है, काम चल सकता है, तो यदि काम नहीं चलेगा तो पूरा हटा करके दूसरे को लाना पड़ेगा, ऐसा ये दो अधिकरण में ये निश्चय किया। अब एक अधिकरण इस पाद का अंतिम अधिकरण है, इसमें है कि मुख्य जो है व्रीही आदि प्रधान है और अवदान मात्र के लिए पर्याप्त है, यानी जितने चावल हमारे पास है कि व्रीही से दर्शपूर्ण मास में कई कार्य करना है, उसमें से एक कार्य दो कार्य तीन कार्य चार कार्य पांच ऐसे है, कई कार्य है, जैसा अश्व सफल मात्रम करोदी द्व्यवधान जुहोदी शेषा शिष्ट कृतम ये ज्योति, ऐसा ऐसा अनेक कार्य करना है, ऐसे में जो मुख्य कार्य है उसके लिए ही हमारे पास व्रीही है। चावल तो उतना ही है, एक मुख्य परोड़ा सा बना सकता है, उतने चावल मात्रा है, शेष कार्य के लिए चावल मात्रा नहीं है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? दोनों समझ आए नहीं, इसको लेना है या पूरे कार्य के लिए जितना होगा प्रतिनिधि को ला करके करना है, या जितना चावल है उतने से उतना करना है, बाकी से बाकी करना है, वो भी तो समस्या है ना। इसीलिए ये पूछता है कि इसमें मुख्य कार्य क्या है कि द्विअवधान रूप जो कार्य है वो मुख्य है। जो पहले कहा था ना, पुरोड़ा सा बनाएंगे उसका द्विअवधान करेंगे, वो आग्नेय और इंद्रा कपाल, इंद्रा आग्नेय दोनों होगा, तो मध्य से और उत्तर भाग से लेंगे, पूर्व भाग से और मध्य भाग से लेंगे, ये दोनों करके अवधान करके टुकड़ा करके उसको हवन किया जाता है, ये कहा था ना पहले। तो ये द्विअवधान जो कार्य है आग्नेय याग आदि के लिए, ये द्विअवधान कार्य इसमें मुख्य होता है, और उसके शेष को जो पुरोड़ाशा है वो शिष्टकृत के लिए अलग बाद में होगा, इसको कहते हैं मुख्य। और बाद में शेषा शिष्टकृतम यज्योति, ये बात का है, और इडाम अवध्यति, इडाप तैयार करना वो भी बात का है, यजमान पंचमा इडाप प्राश्नन्ति, प्राशितम अवध्यति, तद ब्रह्मा प्राश्नादि, आग्नेयम चतुर्धा करोदि, तम ऋतिजो भक्षयन्ति, इत्यादि बहुत सारे विधान उसके अंतर्गत है। इसमें से सबसे पहले आया ये द्विअवधान हवन, तो ये प्रधान हो गया। इसी को लेके हम विचार कर रहे हैं कि हमारे पास जो व्रीही है वो केवल द्विअवधान के लिए जो पुरोड़ा सा बनाना है उतने ही मात्रा है, बाकी के लिए नहीं होगा। तो पूर्व पक्ष कहता है, आपने अभी अभी कहा था कि मुख्य से यदि कार्य सिद्धि बिल्कुल संभव नहीं है तो छोड़ देना चाहिए, ऐसे कहा था। तो कार्य सिद्धे रेव अपेक्षितत्व, यही संपूर्णम कार्य जातम संपन्नम भवे तेव उपादेया। तो कार्य सिद्धि आपके लिए अपेक्षित है, तो पर्याप्त कार्य सिद्धि होने के लिए जो मात्रा है वो है तो उसको लेना चाहिए, नहीं तो मुख्य होने पर भी उसको छोड़ देना चाहिए। किंतु सिद्धांत कहता है जिसका विपरीत, बोलता है नहीं ऐसा। यदि समझ लो ये प्रधान कर्म के लिए, द्विअवधान रूप जो प्रधान कर्म है आग्नेय आदि के लिए उतने ही मात्रा आपके पास भी है, तो उतने से वो पुरोड़ा सा बना करके द्विअवधान कर्म कर देना चाहिए, व्रीही से ही कर देना चाहिए, और बाकी के लिए निवार ला करके निवार से बाकी कर देना चाहिए। ऐसे में ठीक होता है, नहीं तो फिर वो मुख्य जो व्रीही है उसकी निंदा हो जाएगी और फिर अप्रमाण हो जाएगा। इसीलिए पर्याप्त मात्रा ना हो तो भी मुख्य द्रव्य जितने मात्रा में है उससे प्रधान कर्म को कर दे और बाकी से बाकी कर्म कर दे, प्रतिनिधि दा करके बाकी कर्म कर दे। प्रतिनिधि के लिए दूसरा तीसरा चौदह उसके लिए काम आएगा और प्रधान के लिए एक आएगा, ऐसा तो करता ही है। जितना मुख्य है उसी से मुख्य कार्य करते हैं और शेष कार्य दूसरे से करते हैं, ऐसा होता है। तो जैसा अभी घी से दिया जलाना हो तो सारे दिया जलाने के लिए घी नहीं है, तो मुख्य दिया को घी में जलाते हैं, बाकी को तेल तैला आदि में जलाते हैं, ऐसे भी करते हैं। ये भी व्यवस्था है, पहले से ऐसी व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था के अनुसार कर्मकांड में जो विधान है ये तो प्रामाणिक है, ऐसा मान करके इसमें ये विचार किया। इस प्रकार से षष्ठाध्याय का तृतीय पाद पूरा हो जाता है ना। अब षष्ठाध्याय का चतुर्थ पाद, षष्ठाध्याय का चतुर्थ पाद है अर्थलोप का विचार करना है। अर्थलोप, अर्थलोप मतलब एक द्रव्य लेकर के अर्थ से द्रव्य लेकर के कर्म आरंभ कर दिया और बाद में उसका लोप हो गया, तो लोप मैंने दुलोप दो प्रकार का, एक तो प्रतिनिधि बनाने के लोप ये हो गया, दूसरा क्या है वो खराब हो जाता, ऐसा लोप, ये ऐसा लोप को लेते। प्रतिनिधि वाला तो विचार हो गया, खत्म होने पर दूसरा लाए, किंतु अब क्या है कि पुरोड़ा सा बनाया आपने, कोई भी हविष आप बनाया, किंतु बनाने के बाद तैयार होने के बाद वो टूट गया या कुछ टुकड़ा हो गया, खराब हो गया, जल गया, ऐसे सब जल गया इत्यादि होगा तो उसके लिए प्राचित भी है, क्योंकि बिल्कुल सावधानी से करने का है ना, कर्म तो करना सावधानी से है, क्योंकि उसके द्वारा आपको संयम होना है, संयम से बाद में आपको एकाग्रता होनी है, इससे सब उसका आगे का प्रयोजन है। इसलिए आप असावधानी से प्रमाद से कोई कार्य नहीं कर सकते। कर्मकांड करना इसलिए भी आवश्यकता है कि हमारे जीवन में पूरे संयम आ जाता है, सावधानी आ जाती है। कोई भी क्रिया हम करते हैं बहुत सावधान से करते हैं, ये भाव आ जाता है, क्योंकि यहां कोई भी कार्य छोटा नहीं बड़ा नहीं। कर्म में सभी अंग प्रत्यंग मुख्य है, उसके साथ जुड़ करके तो फल देगा, इसलिए सभी को ठीक करना पड़ेगा। ये कार्य में सावधान बरतना, ये गुण कर्मकांड से प्राप्त होता है और ये हमें प्रमाद से मुक्त कराएगा और आगे जाकर के आपको आगे ले जाएगा। तो हरेक कार्य में विशेष कार्य आ जाता है, इसलिए छोटी बात होगी, देखने में बहुत छोटी बात होगी किंतु उसका विशेष होता है। जैसा कोई मुख्य काम करके बाकी छोड़ देता है, जो काम बोला वो करेंगे लेकिन उसके बाद जो सफाई करना है वो नहीं करेंगे, कचरा को इधर डाल देंगे, ऐसे करके इधर फेंक देता है, ऐसे सब होता है क्योंकि ये लोगों की व्यवस्था नहीं मन में, तो ऐसा होता है। जैसा आपने जहां कर्म करना शुरू किया, कर्म किया तो उसको साफ करके जैसा पहले रखा था वैसा रह करके जाना, किंतु कर्म करके बाद में पीछे छोड़ देते हैं। ये लोगों को सब जो है ना पूरा आगे नहीं बढ़ता है, वो आगे बढ़ने के लिए व्यवस्थित चाहिए, मन पूरा व्यवस्थित चाहिए। तो जैसा आप भोजन किया तो भोजन किया हुआ आगे जगह पे आएगा कि भोजन किया हुआ धर्मशास्त्र में इत्यादि में भोजन किया है, भोजन जैसा किया उतना ही मुख्य है कि भोजन किया हुआ स्थान में सफाई करना, और भोजन किया हुआ जो बर्तन है झूठा बर्तन तो धोना ही है, और भोजन बनाया हुआ बर्तन भी आगे के लिए नहीं रखना है। तो भोजन करने का अंग बन जाता है, भोजन करना एक यज्ञ है उसका अंग है, उसके बाद में वहां सफाई करना और उसके बाद में जो बर्तन बच गया है सारा बर्तन को धो करके शुद्ध करके रखेंगे तब जाकर के भोजन पूरा होता है। ये हमारे पहले से कहते आ रहे हैं, आजकल लोग ये समझते नहीं है। हमारे सब जो है आश्रमों में ऐसा ये नियम रखा था कि वो कभी भी जूठा बर्तन ऐसा धोने के लिए डालते नहीं, तुरंत उसी समय का बर्तन उसी समय पूरा कर देना है, और रखना जो है पाप मानते हैं, झूठा बर्तन ऐसा डालना पाप मानते हैं, क्योंकि वो कुछ पशु पक्षी आदि आते हैं, कीड़ा आते हैं, फिर वो बर्तन अशुद्ध होता है, इसीलिए तुरंत करना। ये सारे एक के अंतर्गत है पूरा, वो पूरा करने पर ही भोजन पूरा होता है, तब तक नहीं होगा। तो ये सब सीखने की बात है, इसको लेके अभी विचार करना चाहते हैं कि अर्थलोभ इसका विषय है, कि अर्थलोभ का निमित्त प्रायश्चित क्या क्या है इसके विषय में है कि दर्श पूर्ण मास में पुरोड़ाश बनाया, आग्नेय पुरोड़ाश आदि बनाया, उसमें द्विअवधान सुना, अभी अभी बताया दो अवधान की बात, उसमें कहा मध्याद अवध्य दी पूर्वाद अवध्य दी, ये द्विअवधान का दो स्थान बताया कि मध्य भाग से टुकड़ा करे, अवधन मैंने काट करके टुकड़ा निकाले, और पूर्व भाग से निकाल, उत्तर भाग तो सुष्टकृत के लिए, ऐसा कहा। ऐसे में कदाचित क्या होता है कि पुरोडाश को जब हम काटते समय वो अवधत्त जो टुकड़ा है अवधान नष्ट हो जाता, वैसे हो जाता है, ढंग से नहीं काटेंगे तो वो टुकड़ा ठीक से आएंगे नहीं, वो इधर उधर हो जाएगा। अब वो पूरा पुरोडाश है, जहां से काटने के लिए बोला वहां से आपने टुकड़ा काटा, हिसाब से उसके लिए क्या बोला था, मात्रा भी बोला था, वो मात्रा के अनुसार उतने अंगुष्ठों के जैसा मात्रा है उतनी मात्रा से उसको टुकड़ा निकालेंगे बीच में से, तो सबके लिए मात्रा है। जैसा अभी ब्रीही के बारे में कहा, ब्रीही के लिए मात्रा है अश्व के स्तबक, घोड़े के जो पैर होते हैं ना उतने मात्रा में वो ब्रीही लेते हैं। जैसा हमारा छोटा कटोरा बनता है, ये छोटा कटोरा इसी हिसाब से बना है, पहले जैसे ये कटोरा है, क्योंकि घोड़े का जो खुर होता है ना पैर, उसके मात्रा है वो मात्रा, एक मात्रा ऐसी थी, इस मात्रा से ये कटोरा बना हुआ, क्योंकि उस समय उतना मात्रा लेना पड़ता था, वो मात्रा को नापने के लिए ये कटोरा का साइज होता था, ये जितना कटोरा बनते उसी से। आजकल तो बड़े बड़े बनाते हैं, ऐसा नहीं, हाथी का जैसा नहीं बनाना, उसके मात्रा का है उतना ही करके उसी को जैसा हम चावल डालते हैं उतने कटोरे डालना, तो एक कटोरे में वो एक शब के समान आएगा, वो मात्रा बताया। तो उसी प्रकार यहां भी अंगूठे मात्र का कहा है, तो उसमें क्या होगा, वो टुकड़ा बनाया वो खराब हो गया, नष्ट हो गया, नष्ट होने पर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि कि ये द्विअवधान नष्ट होने पर पुनः पुरोडाश शेष से जो बचा हुआ पुरोडाशा से फिर द्विअवधान कर देना चाहिए, अथवा समग्र पुरोडाशा को बदल करके दूसरा पुरोडाशा बना करके फिर उसी में से दो टुकड़ा निकालना चाहिए, कौन सा करना है ना, उसी में से दूसरे जगह से फिर निकाल सकते हैं। फिर पुरोड़ा से तो बाकी बचा हुआ है, वह जो टुकड़ा किया वो गिर गया, नष्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो दूसरा भी निकाल देना चाहिए। सामान्य रूप से ऐसे करते हैं, वो हो सकता है अथवा वो बीच में से बाल निकालने के लिए, पूर्व बाल से निकालने के लिए फिर दूसरा पुरोड़ा बना करके फिर उसमें से निकालना चाहिए, कौन सा करना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है कि देखो भाई, विधान क्या कहा, विधान तो ये कहा कि संपूर्ण पुरोड़ाचा से, जो समग्र रूप में स्थित है, ऐसे पुरोड़ाचा से दो टुकड़ा निकालने के लिए कहा है। विधान को तो मुख्य मानना पड़ेगा। अब आपके पास जो अभी पुराड़ा से बचा हुआ है वो समग्र पुरोड़ाचा नहीं है, वो टुकड़ा वाला हो गया ना, बीच में से उसका छेद हो गया, बीच में से दो टुकड़ा निकाल दिया, समग्र पुरोड़ाचा नहीं है। नहीं होने पर विधान व्यर्थ हो जाएगा। फिर समग्र पुरोड़ाचा से दो टुकड़ा निकालने के लिए जो कहा ये व्यर्थ हो जाएगा, इसीलिए ऐसा टुकड़ा खराब हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा पुरोड़ाचा बना के फिर निकालना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि विधान सही करने के लिए है ना। तदो मुख्य भविष्यो नाशात अन्य देव भविष्य प्रतिनिधातव्यम, इसीलिए मुख्य भविष्य का जब नाश हो जाता है दूसरा ही भविष्य बनाना पड़ेगा। इतने क्यों ऐसा कहा, तो सावधान रहने के लिए। यदि ऐसा नहीं कहा तो कोई बात नहीं, एक टुकड़ा गिर गया तो क्या हुआ, दूसरा टुकड़ा काट लेंगे। तो पहले टुकड़ा काटने में आपको असावधानी हो सकती है, अब यहां असावधानी नहीं होगी, क्योंकि सावधानी से करेगा, टुकड़ा यदि खराब हो गया तो फिर दोबारा तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम जाएगा, फिर मुहूर्त निकल जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसे स्थिति में फिर व्यवधान भी हो जाता है। तो ये सावधान रह करके करेगा, क्योंकि एक ही में से आपको निकालना है, दूसरे से नहीं निकालना, तो सावधानी आ जाएगी, इसके लिए ये नियम रखा है। नहीं तो दूसरे से भी निकाल सकता है, कोई बात नहीं, पुरोड़ाचा तो वही है ऐसा मान करके, किंतु ऐसा नहीं कहा कि पूर्ण पुरोड़ाचा से निकालने के लिए वेद कह रहा है, इसका मतलब आपको कुछ सिखाना चाहता है वेद, तभी तो ऐसे कह रहा है। तो पूर्ण पुरोड़ाचा से ही निकालना पड़ेगा, एक खत्म हो गया दूसरा लाओ, दूसरा बनाओ, तो वो बनाने के लिए आप ध्यान रखेंगे तो आगे जो है उस हिसाब से करेगा, ऐसा करके पहले वाले में यह निश्चय किया। इस प्रकार से शेष भाग के बारे में आगे अधिकरण में विचार करेंगे, शेष का नाश होने पर क्या करना चाहिए ये भी विचार करेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कल अष्टमी है और शास्त्री।